विधि तो या कर दो, अब प्रवृत्ति हो जाएगी उसकी है। और निषेधाच निषेध में भी अभक्ष भक्षणादेर निवृत्ति न निवृत्ति, क्योंकि दोनों का विषय वो बनेगा नहीं। अतः तेषाम प्रवृत्ति निवृत्तो अभावी, उनमें तो प्रवृत्ति निवृत्ति का अभाव हो गया, शास्त्र प्रवृत्ति और निवृत्ति का अभाव हो गया। और देहादौ आत्मत्व अनुभवताम अपि, देहादि में जो आत्मत्व का अनुभव कर रहे हैं तो उनका भी अनुभवताम अपि न ते युक्ते तेषाम पारलौकिक भोक्तृ प्रतिपत्ति अभावात्। उनके साथ भी ते माने विधि निषेध, विधि निषेध नहीं लगेंगे, उनके साथ भी विधि निषेध का योग नहीं होगा, क्योंकि उनके दृष्टि में तो पारलौकिक भोक्तृत्व प्रतिपत्ति का अभाव है, वो पारलौकिक कोई भोक्तृत्व तो स्वीकार करते नहीं है, तो उसका अभाव है, इसलिए वो भी प्रवृत्त नहीं होंगे। तो विदुषाम अविदुषाम च प्रवृत्ति निवृत्त अभावे फलितम आह, जब विद्वान भी प्रवृत्त नहीं होगा कर्मों में और अविद्वान भी कर्मों में प्रवृत्त नहीं होगा तो स्थिति क्या बनेगी। अतः कर्तुरभावात् शास्त्र अनर्थक्यम इति चेत्, इसलिए कर्ता ही नहीं कोई रहा तो शास्त्र अनर्थक हो जाएगा, ये पूर्व पक्षी का कहना है। सिद्धांति कहता है कि शास्त्र अनर्थक नहीं होगा। देखिए थोड़ी टीका, आत्मनो देहादि अतिरेकम परोक्षम अपरोक्षम च देहाद्यात्मत्वम पश्यत। देखो शास्त्र से कुछ लोग जो है वह आत्मा को देहादि से अलग मानते, तो उनको आत्मा का परोक्ष ज्ञान है ना, उनको आत्मा का परोक्ष ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान ये है कि देहादि से अतिरिक्त आत्मा है, इतना ज्ञान है। और देहादि में तो उनको अपरोक्ष जो है ज्ञान हो रहा है कि ही मैं हूं, देहादि में तो अपरोक्ष है आत्मा का विषय में। और शास्त्र के दृष्टि से देहादि से व्यतिरिक्त आत्मा का परोक्ष ज्ञान है, ध्यान में है, ये दोनों बैठा लीजिएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। अभी तो ये देखिए कि उसको परोक्ष ज्ञान है ना, क्योंकि शास्त्र कहता है कि देहादि से अतिरिक्त आत्मा है, वो भी मानता है देहादि से अतिरिक्त आत्मा है, इसलिए कामना है तो सत की इच्छा से ये भी करेगा, समझे आपके नहीं। इतने में परोक्ष यही है कि इससे जो है अलग आत्मा है, ये शरीर ही आत्मा नहीं है, शरीर से अलग, तो वो तो परोक्ष ज्ञान है उनको, आत्मा की अनुभूति तो नहीं है आत्मत्व न। और शरीर आदि में तो उसको अपरोक्ष हो रहा है ना, ये अपरोक्ष ही हो रहा है, इसलिए कहते हैं कि इसमें जो है वह अपरोक्ष है। वही कहा आत्मनु कहां चला गया, अतः आत्मनो देहाद्यतिरेकम परोक्षम और अपरोक्षम च देहाद्यात्मत्वम पश्यतः। अब शास्त्रानुरोधादेव प्रवृत्ति निवृत्ति उपपत्ति, शास्त्र के अनुरोध से उसकी प्रवृत्ति निवृत्ति हो जाएगी है, क्योंकि उसको ये पता लगेगा ऐसा कर्म करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे और ऐसा करेंगे तो नरक में जाएंगे, नरक में जाएंगे, तो नरक में जो ले जाने वाला कर्म है उससे निवृत्ति हो जाएगी और स्वर्ग को प्राप्त कराने वाले कर्म में प्रवृत्ति हो जाएगी। तो शास्त्रानुरोधादेव प्रवृत्ति निवृत्ति उपपत्तिर न शास्त्रानर्थक्यम इति उत्तरमाह, सिद्धांती कहता शास्त्रानर्थक्य नहीं हो। इसी को कहा न यथा प्रसिद्धता ही प्रवृत्ति निवृत्ति उपपत्ति। जैसा प्रसिद्ध है जगत में ना, जगत में क्या शास्त्र में, शास्त्र प्रसिद्धि से ही प्रवृत्ति निवृत्ति उसकी बन जाएगी। उसी को टीकाकार लिखते प्रसिद्धि अत्र शास्त्रीय अभिमता, शास्त्रीय प्रसिद्धि को लेकर के प्रवृत्ति हो जाएगी। शास्त्रीय अभिमता आपने क्या पढ़ा, शास्त्रीय हो तो भी अच्छा है, मैंने शास्त्रीय प्रसिद्धि अत्र अभिमता है, शास्त्रीय जो प्रवृत्ति है वही यहां पर अभिमत है। एतदेव विवृण्वन् ब्रह्मविदो वा नैरात्मवादिनो वा परोक्ष ज्ञानवतो वा प्रवृत्ति निवृत्ति विवक्षसि इति विकल्पाद्यं दूषे। इसी को और भी स्पष्ट करने के लिए कहते हैं कि अच्छा ये बताओ तुम जो पूछते हो प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं होगी तो ब्रह्मवेत्ता के विषय में पूछते हो या शून्यवादी के विषय में पूछते हो या आत्मा के विषय में परोक्ष ज्ञानी के विषय में पूछते हैं। तीन विकल्प किया, ब्रह्म ज्ञानी के विषय में अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञानी के विषय में पूछते हो अथवा शून्यवादी के शून्य आत्मा को भी शून्य मानने वाले के विषय में पूछते हो अथवा जो है वह परोक्ष शरीर से भिन्न आत्मा का ज्ञान रखने वाला ऐसा परोक्ष ज्ञानी के विषय में पूछते हो। ये तीन में लेकर के कहते हैं कि विकल्प आद्यम दूषित, पहला तो बन नहीं सकता है, है? उसी को कहा ईश्वर क्षेत्र के तत्वदर्शी ब्रह्मविद्तावन न प्रवर्तते। जो ईश्वर और क्षेत्र का एकत्व अनुभव करने वाला ब्रह्मविद्ता तो प्रवृत्त नहीं होगा, ये बात हो गई ना। और न निवर्तते चे इसके भी द्रष्टव्य, न तो वह विधि में प्रवृत्त होगा और न निषेध में निवृत्त होगा। अब द्वितीय हो गया नैरात्म्यवादी, उसके विषय में कहते द्वितीय निरस्यति तथा नैरात्म्यवाद्यपि नास्ति परलोकेति न प्रवर्तति। और नैरात्म्यवादी जो है वह भी प्रवृत्त नहीं होगा क्योंकि वो जानता परलोक कोई है ही नहीं, तो परलोक है ही नहीं तो वो क्यों प्रवृत्त होगा, वो भी प्रवृत्ति निवृत्त नहीं होगा। पूर्वद अत्रापि संबंध, लेकिन तृतीय मंगी करोती परोक्ष है ना, आत्मा के विषय में इतना ज्ञान है कि शरीर से भिन्न आत्मा है, एक का परोक्ष ज्ञान है और अपरोक्ष ज्ञान ये है देहादि में अंतर है। तो यथा प्रसिद्धितस्तु विधि प्रतिषेध शास्त्र श्रवणात् श्रवण अन्यथानुपपत्या अनुमित आत्मास्तित्व आत्मविशेष अनभिज्ञ कर्म फल संजात कृष्ण श्रद्धानतया च प्रवर्तते इति सर्वेषां न प्रत्यक्षम अतो न शास्त्रानर्थक्यम्। हम देखते हैं कि जैसे यथा शास्त्र जैसी प्रसिद्धि है, है? अब विधि प्रतिषेध शास्त्र श्रवण जो है ना, तो उसकी अन्यथा अनुपपत्या, यदि मान लो कि आत्मा शरीर से भिन्न न हो तो विधि और निषेध शास्त्र की सिद्धि नहीं हो सकती है क्योंकि इसका फल तो आगे के शरीर में है। तो इसलिए वह अनुमान यही करता अनुमित आत्मस्तित्व, उसने ये अनुमान कर लिया है कि आत्मा का अस्तित्व इस शरीर के नाश के बाद भी है, ये परोक्ष ज्ञान है उसका, शास्त्र के अनुसार उसको परोक्ष ज्ञान है कि शरीर छोड़ने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व है। अब आत्म विशेष अनभिज्ञ, हाँ आत्मा के विशेष स्वरूप को नहीं जानता है, आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है उसको तो नहीं जानता हूं, पर वो ये मानता है कि शरीर छोड़ने के बाद भी आत्मा का नाश नहीं होगा, आत्मा फिर जन्म लेगा, इतना तो जानता है ना। भारत का प्राय करके प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये बात बैठी हुई है कि शरीर छोड़ने के बाद जो है वह जैसा कर्म है इसके अनुसार जन्म होगा, बीच में भले ही न माने पर मृत्यु के समय उसके अंदर जरूर आ जाता है। ये देखा जाता है कि बीच में बहुत लोग नहीं मानते हैं, पर मृत्यु के समय वो बात बिल्कुल खड़ी हो जाती है, उस समय नहीं हटा पाते, तो ये आ जाएगा। उस समय दुख होता है कि देखो हमने अपना जीवन ऐसे गंवा दिया और हमने न दान किया न पुण्य किया न ये किया, आज तो मृत्यु के मुख में है, आज तो क्या कर सकते हैं। बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखने लगता हूं, यमदूत दिखने लगते हैं और क्या। तो वो कितना इस समय ज्ञान चाहते पर उस समय यमदूत सामने खड़ा हो जाता, उसको यमदूत दिखने लगता मृत्यु जब आती है। जब मृत्यु की पीड़ा होती है, असहायपना देखता है, तो उसी समय उसके मन में बहुत घूमता रहता है, पर उसी लिए दुखी होता है कि वो सोचता है कुछ कर नहीं पाया। वृद्ध का सबसे बड़ा दुख यही होता है, दोनों तरफ से दुखी होता है। वृद्धों को हमने देखा दोनों तरफ से आजकल दुख है। एक तो दुख ये है कि घर का कोई पूछता नहीं है, ये बड़ा भारी दुख है। आजकल वृद्धाश्रम में रखाते हैं बुढ़े, वृद्धाश्रम में सब व्यवस्था पैसा जमा कर देते हैं, वहां पर टीवी आदि सब है, अखबार इत्यादि सब है, पर जब किसी का लड़का या मिलने के लिए आता है किसी बुढ़े से तो दूसरे को बहुत बड़ा दुख होता है। ये एक समस्या वहां पर बहुत गंभीर हमने देखा। वहां का सबसे बड़ा दुख है कि किसी का लड़का मिलने के लिए गया तो उसको फिर रात भर निद्रा नहीं आती, वही स्मृति आती कि देखो है कि भाग्यमान है इसका लड़का बहुत मिलने के लिए आया, आपने को कोई पूछने नहीं आते। बहुत भयंकर दुख होता है। कभी लड़का आया बहू नहीं आई, हाँ, इसका भी बड़ा दुख। उसके मन में तुरंत आता है कि ये देखो उसका बिल्कुल हमारे बड़ी भारी समस्या आ गई। वृद्धाश्रम में जाकर के आप जरा उनके चित्त का अध्ययन करके देखिए, बहुत बड़ा इधर ये दुख है। अब उधर दुख आता है कि देखो सब इसी में लगा दिया है, ये पूछते नहीं, और न कोई दान किया न पुण्य किया न, अब क्या होगा, आप इधर से भी गए उधर से भी गए। सोचने से क्या होता, सोने से एक प्रायश्चित होता है, थोड़ा प्रायश्चित थोड़ा होता है। दुख जो है ना वो प्रायश्चित, पश्चाताप के समान प्रायश्चित कोई नहीं। जो पश्चाताप होता है किसी की चीज के प्रति वो भी एक बड़ा भारी प्रायश्चित है, उससे क्षीण होता है, शिथिल पड़ता है। उससे क्या शिथिल पड़ता है, क्योंकि वो भी दुख भोग है ना, तो दुख भोग है तो शिथिल पड़ता है। पर हमने देखा सबसे बड़ी जो है ये समस्या भारत में है ज्यादा, विदेश में उतनी नहीं, वो पहले से निर्धारित रहता है वहां पर, वहां कोई संबंध का इतने भारत में ही जाता। वहां तो लड़का पूछे तो ही आश्चर्य होता है, वहां न पूछना स्वाभाविक है। वो पहले निर्धारित है कि 18 वर्ष का लड़का हो गया तो कोई संबंध माता पिता से नहीं, वहां से निर्धारित थी, इसलिए उनको दुख नहीं होता। इसको ज्यादा दुख होता है। तो ये कहा कि यहां पर विधि प्रतिषेध शास्त्र श्रवणात् अन्यथानुपित्ता अनुमित आत्मास्तित्व आत्म विशेष अनभिज्ञा। और इधर क्या है कि कर्म फल संजात तृष्णा है ना, कर्म फल की तृष्णा तो है ही है उसको, कोई तृष्णा से रहित तो है नहीं वो। तो कर्म फल संजात तृष्णा जो है तब उसको देखो, फल के किसी फल के विषय में आपको तृष्णा यदि है तीव्र आप जो है मंत्री बनना चाहते हैं, ये बनना चाहते हैं, कुछ होना चाहते हैं, तो आप टोना टोटका सब मान लेंगे, सब में श्रद्धा हो जाती है। किसी जगत के फल में यदि तृष्णा है तो कोई भी आ गया और कहा कि देखो ये ऐसा तंत्र करो झट तुम्हारा खम बच जाएगा, तुरंत श्रद्धा हो जाएगी। ये एक विलक्षणता है। संसार के फल में तृष्णा वाला सबकी बात में श्रद्धा करता, वो विवेक नहीं कर पाता कि इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, ऐसा नहीं। इसीलिए ये जितने राजनीतिक हैं सब तंत्र मंत्र सब मानते, बाहर से नहीं कहेंगे, इनके चलते रहते हैं, यज्ञादि चलते रहते हैं, तांत्रिक लोग कराते रहते हैं। प्रत्येक नेता का एक तांत्रिक, मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह के मौनी है, वो जात तृष्णा कर्म फल संजात जो तृष्णा है वाला है, उसको श्रद्धा हो जाती है। श्रद्धान तया च प्रवर्तते, श्रद्धा पूर्वक वह प्रवर्तित होता है। इति सर्वेषां न प्रत्यक्षम, हम लोगों को ये सभी को प्रत्यक्ष है, इसलिए कैसे कहोगे कि अशास्त्र अनर्थक्य हो जाएगा, तो न शास्त्र अनर्थक्यम, इसलिए शास्त्र का अनर्थक्य नहीं है। देख लो विधान्तरेण यहीं से चलेगा, विधि निषेधाधीनाम प्रसिद्धिम अनुरुंधान सन इतियावत, जो कहा था ना यथा प्रसिद्धि है ना, विधि निषेधाधीनाम प्रसिद्धि, और विधि निषेध के अधीन प्रसिद्धि है ना, कि विधि निषेध किस लिए है, तो आत्मा अस्तित्व ऐसा है, अनुरुंधान सन उससे जो है वो बाधित होकर के चकारान निवर्तते, ये भी सब जगह लेते जाना, इति अनुकृष्यते। ब्रह्म विदम नैरात्मवादिनम च त्यक्त्वा देहाद्यतिरिक्त आत्मानं परोक्षम अपरोक्षम च देहाद्यात्मत्वं पश्यतु, ये दो को छोड़ दो, ब्रह्मवेत्ता को और नैरात्मवादी को, इनको छोड़ करके जो देहादि से अतिरिक्त आत्मा का परोक्ष ज्ञान जिसको है और देहादि में अपरोक्ष है, वह विधि निषेधाधिकारित्व सिद्धि, उनको तो विधि निषेध लगेगा ही, फलितम माह ये फल कह दिया, अतः न शास्त्रानर्थक्यम। अब विधान्तरेण शास्त्रानर्थक्यम चोति, अब दूसरे प्रकार कहा कि शास्त्र का अनर्थक्य है, ये भी विचार करते हैं, देहादि में तो आत्मत्व प्रत्यक्ष है, अज्ञानी को देहादि में तो आत्मत्व प्रत्यक्ष ही है, और शास्त्र से ऐसा परोक्ष ज्ञान है कि इससे भिन्न मरने के बाद इससे भिन्न जो है वह देह को धारण करने वाला आत्मा जाएगा, तो देहादि के साथ तो उसका तादाद में रहते हैं, तभी तो सब में लगा है, इसलिए अज्ञानी में ये दोनों चीजें रहती है, कर्मी जो है इसमें दोनों रहे। अब एक दूसरी शंका उठाते, वो शंका है कि ज्ञानी तो श्रेष्ठ है ना, समाज में ज्ञानी की बड़ी महिमा है, और यद्यचरित श्रेष्ठ तत्तदेव इतरो जन, अब ज्ञानी तो कर्म छोड़ देगा, तो अज्ञानी तो ज्ञानी का अनुकरण करता है, अज्ञानी तो ज्ञानी का अनुकरण करता है, तो अनुकरण करता है तो वो भी छोड़ देगा, तो शास्त्र अनर्थक्य हो जाएगा कि नहीं। ज्ञानी तो कर्म जो है करेगा नहीं, और अज्ञानी ज्ञानी का अनुकरण करता है, इसलिए वो भी कर्म छोड़ देगा, वो भी, इसलिए तो कहते गीता में कि जो है वह, इसलिए ज्ञानी को न बुद्ध भेदम जनेद अज्ञानाम कर्म संगिणाम जोशेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण, नहीं तो अज्ञानी तो कर्म छोड़ देगा, तो शास्त्र अनर्थक्य हो जाएगा, ये शंका उठाते हैं। विवेकी नाम अप्रवृत्ति दर्शनार्थ, विवेकी जो ज्ञानी है उसकी तो प्रवृत्ति देखी नहीं जाती, और तद अनुगामी नाम अप्रवृत्तो, वो ज्ञानी का अनुगमन करने वाला जो अज्ञानी है वह भी प्रवृत्त नहीं होगा। तो शास्त्रानर्थक्यम इति चेत, कहा कि शास्त्र का अनर्थक्य हो जाएगा, फिर तो शास्त्र का अनर्थक्य हो जाएगा। थोड़ी टीका देखिए, दृष्टा ही तेषाम विधि निषेधयो अप्रवृत्तिर नहीं देहादिभ्यो निष्कृष्टम आत्मानम दृष्टवताम तयो अधिकार, तेन तान प्रति शास्त्रम न अर्थवत् न च देहाद्यात्मत्व दृशः तत्र अधिक्रियन्ते तेषां यद यद आचरति इति न्यायेन विवेकिनो अनुगच्छताम विद्यादौ अप्रवृत्ते अतो अधिकार्य अभावात् विद्यादिशास्त्रस्य तद अनुसारी शिष्टाचारस्य च अनर्थक्यम इत्यथ। कहते दृष्टा ही तेषां विधि निषेधयो अप्रवृत्ति, किसमें विवेकिना है ना, विवेकी जो है ज्ञानी है उसमें तो विधि निषेध शास्त्र में अप्रवृत्ति देखी जाती है, नहीं देहादिभ्यो निष्कृष्टम आत्मानम दृष्टवता, जो देहादि से बिल्कुल पृथक करके आत्मदर्शन जिसने कर लिया है तयो अधिकार, उसका तो विधि निषेध में अधिकार है ही नहीं। तेन तान प्रति शास्त्रम न अर्थवन, तो ज्ञानी के प्रति शास्त्र का तो कोई प्रयोजन रहा नहीं, ज्ञानी के प्रति शास्त्र का कोई प्रयोजन नहीं रहा। और न च देहाद्यात्मत्व दृशः तत्र अधिक्रियन्ते, अब यदि तुमने कहा कि देहाद्यात्मत्व जो है जो मानने वाले वो तो अधिकारी हो जाएंगे उसमें, तो कहते हैं वो भी कैसे होंगे कि तेषां तो यदि यद आचरती न्यायेन विवेकिनो अनुगच्छताम, वो तो अज्ञानी हैं, वो तो जैसा विवेकी करेंगे उसी प्रकार का करेंगे, तो विवेकी का अनुगमन करेंगे, तो विद्या दो अप्रवृत्ति, जब विवेकी नहीं करेगा तो वो भी नहीं करेंगे। कहते भाई जब ये नहीं करते हमारे अगुआ हैं, जब यही नहीं करते हैं पंडित, तो हम काहे को माने इसको, यही एकादशी नहीं करते तो हम कैसे करें, तो वो नहीं करेंगे। अतो अधिकारी अभावात्, इसलिए अधिकारी का अभाव होने से विद्यादि शास्त्र से तद अनुसार शिष्टाचार से, विद्यादि शास्त्र और उस शास्त्र के अनुसार ही तो शिष्टाचार है ना, शिष्टों का आचार तो उसी के अनुसार है ना, तो शिष्टाचार से क्या अनर्थक्यम, तो वो भी अनर्थक हो जाएगा। किम सर्वेषां विवेकित्वाद अधिकार्याभावाद अनर्थक्यम शास्त्र से उच्यते, किम वा कस्यचिदेव विवेकित्वेपि तन तद अनुवर्तितात् अन्येषाम् अप्रवृत्ति अनर्थक्यम चोद्यते, तत्र प्रथमं प्रत्याह। टीका का दो पक्ष कहते, ये बताओ कि तुम्हारे पूछने का क्या तात्पर्य, क्या सभी विवेकी हैं इसलिए अधिकारी होने से शास्त्र अनर्थक्य हो गया, अथवा कोई विवेकी है पर बाकी उसका अनुवर्तन करने वाले, विवेकी तो कोई है बाकी उसके अनुवर्तन करने वाले हैं इसलिए उनकी प्रवृत्ति न होने से शास्त्र अनर्थक्य हो जाएगा। तो दो पक्ष में प्रथम पक्ष पहले ले रहे कि सभी विवेकी नहीं हो सकते हैं, ध्यान में आए ना, न सिद्धांती कहता है शास्त्र अनर्थक्य नहीं होगा, क्यों कि कस्यचिदेव विवेकोपपत्ति, ऐसा नहीं समझना कि सबको सभी ज्ञानी हो जाते हैं। सभी ज्ञानी हो जाते हैं ऐसी बात नहीं, कोई बिरला ही ज्ञानी होता है। मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित यदति सिद्धे यदताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्त्वतः। प्रयास करने वाले भी बहुत होते हैं पर ज्ञान प्राप्त करने वाले सब नहीं होते हैं, कोई भी नहीं। कहा कि कश्यचिदेव वियोग को उपपत्ति, थोड़ी सी टीका फिर देख लीजिए। मनुष्याणाम सहस्रेशु इति न्यायेन उक्तमेव स्फुटे, मनुष्याणाम सहस्रेशु इस न्याय से कही हुई बात को ही साफ कहते हैं। अनेकेशु ही प्राणिषु कश्चिदेव विवेकी स्यात् यथा इदानीम्। भाष्यकार भगवान कहते हैं कि अनेक प्राणियों में कोई ही विवेकी होता, कोई ही ज्ञानी होता है। कहा क्या पता सभी हो जाए, कहा देख लो इस समय, देख लो कितने ज्ञानी हैं। भाष्यकार भगवान अपने समय में कहते हैं, आज का समय तो और भी विपरीत, कहते देख लो कितने ज्ञानी हैं। यथा इदानीम तत्र अनुभवानुरोधेन दृष्टान्तम्, वही अनुभव के अनुरोध से कहा इस समय देख लो कितनी ज्ञानी है, इसी से निर्णय कर लो। अब दूसरा पक्ष आया, दूसरा पक्ष कौन था? दूसरा पक्ष था कि अच्छा कोई एक ज्ञानी होगा है और बाकी सब उसके अनुवर्तन करेंगे इसलिए कर्म छोड़ देंगे। तो कहा न च विवेकिनम अनुवर्तन्ते मूढ़ा, ये अज्ञानी कभी ज्ञानी का अनुवर्तन नहीं कर सकता है। अज्ञानी कैसे ज्ञानी का अनुवर्तन करे? वो तो राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह से ग्रस्त है, वो तो प्रकृति से दौड़ रहा है ना, वो अनुवर्तन करना चाहे तो भी अनुवर्तन नहीं कर सकता है। अज्ञानी जो है ज्ञानी का अनुवर्तन नहीं कर सकता है, इसी बात को कहते हैं। न च विवेकी नमर व अनुवर्तनते मूढ़ा, जो मूढ़ है वह विवेकी का अनुवर्तन नहीं करता है। रागादि दोष तंत्र प्रवृत्ति, उसकी प्रवृत्ति तो रागादि दोष से पराधीन है, वो तो पराधीन प्रवृत्ति करता है, वो तो राग उसको खींच करके ले जाता है, द्वेष उसको खींच करके ले जाता है। और कहते कैसे? कहा कि प्रत्यक्ष देख लो भाई, अभिचरणाद उच्च प्रवृत्ति दर्शनाद। कहते राग जहां पर द्वेष होता है ना, कहा ज्ञानी तिलमिला उठता है। कोई कहे कि हम मारण प्रयोग करते हैं कि वो मर जाएगा, कहा तुरंत तैयार हो जाता है, वो तुरंत जो है वह पहुंचता है हनुमान जी के आगे। हनुमान जी मर जाए तो हम जो है 2.5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, वो क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे। ऐसा वो जाकर के हनुमान जी से प्रार्थना करता है, वो उसको कोई मारण प्रयोग कर बनरा दे तो तुरंत करने को तैयार हो जाता। हमने देखा एक अपना भक्त, उसको गांव के किसी परिवार ने बहुत कष्ट दिया, इतना कष्ट दिया तो प्रवृत्ति दर्शना, इस प्रकार की प्रवृत्ति देखी जाती है। और स्वाभाव्यक से प्रवृत्ति, प्रवृत्ति जो है ना वह क्या है कि प्रकृति म्यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति, जो प्रकृति जो है वह स्वभाव से ही इसकी प्रवृत्ति चलती है। थोड़ी सी टीका देख लीजिए, किंच विवेकिनाम अप्रवृत्तौ अन्येषाम अपि अप्रवृत्ति इति शंकाम निरसितुम सेनादौ तद अप्रवृत्तौ अपि इतर प्रवृत्ते इत्याह। कहते हैं कि विवेकी की अप्रवृत्ति देख करके सभी में अप्रवृत्ति हो जाएगी, कहते ऐसा नहीं है। देखो विवेकी कोई जो है मारण प्रयोग करेगा और देखो शयन याग करने के लिए राग द्वेष वाला तैयार रहता है, तद अप्रवृत्तो भीतर प्रवृत्ति या विचरणा दो अविवेकी नाम रागादि द्वारा प्रवृत्तियास्पदम सर्वम संग्रहीतुम आदिपदम। रागादि द्वारा प्रवृत्तियास्पद जो है अविवेक सभी के संग्रह के लिए जितने दोष है सभी के संग्रह के लिए आदिपद लेने। राग आदि से राग दोष काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब है। इतस्य विवेकिनां प्रवृत्ताभावेपि न अज्ञस्य अप्रवृत्ति। और भी हेतु है कि विवेकी में प्रवृत्ति न होने पर भी अज्ञानी प्रवृत्ति के बिना रहेगा नहीं, क्योंकि स्वाभाव्याच्य प्रवृत्ते स्वाभाव्याख्या ज्ञान कार्यते स्वाभाख्य अज्ञान कार्यत्वे भगवद वाक्यम अनुकूलयति। प्रवृत्ति जो है वो स्वभाव शब्द बाकी जो अज्ञान है वो अज्ञान का कार्य है, इसमें भगवान के वाक्य का को अनुकूल बनाते हैं। स्वभावस्तु प्रवर्तते इति ही उक्त। स्वभाव जो है वह अपने आप, ये अज्ञान जो है प्रकृति जो है यही चला रही है। ऐसा मानते हैं कि ज्ञानी को तो प्रकृति नहीं चला सकती है ना, प्रकृति बाधित है, और जो भगवान को पकड़ लिया है तो उसकी रक्षा का भार भगवान ले लेता है तो वो भी बच जाता है, क्योंकि योगक्षेम बाह्म्यम, योगक्षेम का भान मैं करता हूं, तेषाम अहम समुद्धरता, तो वो तो ठेका ले लिया है तो वो बचा लेता है, लेकिन इसके अतिरिक्त जो है वो तो प्रकृति से ही चलेगा। राग द्वेष जिसमें है ना, इसलिए भगवान कह दिए राग द्वेष जो जब तक है तब, इसलिए पुरुषार्थ क्या है, राग द्वेष को काटना। और राग द्वेष तो पूर्ण रूप से हटेगा कब, ज्ञान होने पर इसकी सीढ़ी क्या है, कर्तव्य बुद्धि से प्रवृत्ति जितनी बढ़ती जाएगी उतना राग द्वेष प्रवृत्ति शिथिल होगी। कर्तव्य प्रवृत्ति हमारे जीवन में जितनी बढ़ेगी राग द्वेष प्रवृत्ति शिथिल पड़ेगी, और फिर जो है वही कर्तव्य प्रवृत्ति भगवान से जुट जाएगी तो भगवत सेवा रूप हो जाएगी तो राग द्वेष प्रवृत्ति और शिथिल पड़ जाएगी, और फिर ज्ञान योदय में इसका निर्मूल होगा। पर कर्तव्य प्रवृत्ति यही राग द्वेष को शिथिल करने के लिए पहली सीढ़ी, इसलिए वहां कहा भगवान ने इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थित तयोर न बस मागे छे तव हेश्य परिपत्ति, यही इसकी जो है वो सत्य। क्योंकि वहां पर भाष्यकार भगवान ने निर्णय किया कि प्रकृति जो है वह राग द्वेष पूर्वक चलाती है, सब द्वेष के वश में न हो तो प्रकृति नहीं चला सकती। इसी बात को अब यहां पर कहते हैं कि स्वभावस्तु प्रवृत्ते स्वभाव व्याख्याने प्रवृत्ते अज्ञान जत्वे विधि निषेधाधीन प्रवृत्ति निवृत्त्यात्मक बंधस्य अविद्या मात्रत्वात् अविद्वत विषयत्वम शास्त्रस्य इति फलितमाह। प्रवृत्ति अज्ञान से उत्पन्न हुई है, विधि निषेधाधीन जो प्रवृत्ति निवृत्ति है वह आत्मक प्रवृत्त्यात्मक जो बंध है वह अविद्या मात्र है, इसलिए अविद्युत विषयत्व शास्त्र से, शास्त्र जो है अविद्या वाले का विषय है, ये सिद्ध हो गया, इसलिए फलित कहते हैं तस्माद अविद्या मात्रम संसारो यथा दृष्ट विषय व, अविद्या मात्र संसार है। अब इसमें जैसा जो है अविद्या चलाती है, जैसा देखा गया इसी प्रकार सारा का सारा होता है। ठीक है, देखिए थोड़ा कि दृष्टमेव अनुसरण अविद्वान यथा दृष्ट तद विषय तदाश्रय संसार तथा च प्रवृत्ति निवृत्त्यात्मक संसारस्य अविद्यत विषयत्वात् तद हेतु विधि शास्त्रस्यापि तद विषयत्वम् इत्यर्थ। का दृष्टमेव अनुसरण, जैसा देखा जा रहा है उसी का अनुसार कर अनुसरण करके, अविद्वान यथा दृष्ट अविद्वान जैसा देखा गया है तद विषय उसी विषय वाला अविद्वान है, तद आश्रय उसी का आश्रय लिया हुआ ये संसार है, क्योंकि अविद्वान का आश्रय लेकर के ही संसार है। तथा च तो इससे क्या निकला कि प्रवृत्ति निवृत्त्यात्मक जो संसार का संसारस्य अविद्वत विषयत्वात्, प्रवृत्ति निवृत्ति रूप जो संसार है ये अविद्वान का विषय है, और तद हेतु विधि शास्त्रस्यापि उस संसार का हेतु जो विधि शास्त्र है वह भी तद विषय, वह भी अविद्वान का ही विषय है इत्यर्थ। अब एक शंका ये उठाते हैं कि ननु अविद्या क्षेत्रज्ञम आश्रयंती स्व कार्यम संसारम अपि तस्मिन् आधत्ते, का ये बताओ अविद्या किसके आश्रय रहती है? क्षेत्रज्ञ के आश्रय रहेगी कि नहीं? अरे अविद्या क्षेत्रज्ञ के आश्रय रहेगी, तो क्षेत्रज्ञ के आश्रय जब अविद्या रहेगी तब अविद्या का कार्य जो संसार है वो भी क्षेत्रज्ञ में ही रहेगा, तो अपना कार्य जो संसार है वो भी तस्मिन् आधत्ते क्षेत्रज्ञ में जो है उसका आधान करेगी, तेन तस्यैव शास्त्राधिकारत्वम्। इसलिए जो क्षेत्रज्ञ है वही हुआ ना शास्त्राधिकारी, कहते न क्षेत्रज्ञस्य केवलस्य अविद्या तत्कार्यम च, केवल क्षेत्रज्ञ मने क्षेत्र से पृथक कर लिया गया जो क्षेत्रज्ञ है वो केवल इसलिए कह दिया कि अध्यास में ही ये कार्य होगा है? और क्षेत्र से पृथक कर दिया जो जो क्षेत्रज्ञ है उसमें न तो अविद्या है और न अविद्या का कार्य। क्षेत्र से पृथक किया गया जो क्षेत्र के स्वरूप है ये जो आत्मा है ये इस रूप में अपने को जानता है, तो उसमें न अविद्या है न अविद्या का कार्य है। अविद्या के शुद्धे क्षेत्रज्ञ वस्तु तो असंबंधे भी तस्मिन् आरोपितम तमेव दुखी करोति इत्यत्रा। यदि कोई कहो कि अविद्या तो शुद्ध क्षेत्रज्ञ में तो संबंध नहीं बनेगा अविद्या है, क्योंकि क्षेत्र का संबंध क्षेत्रज्ञ से नहीं बनता है, इसलिए नहीं बनेगा। लेकिन आरोपित तो उसमें होगी कि नहीं? अविद्या क्षेत्रज्ञ में आरोपित तो है ही है, तो आरोपितम तमेव दुखी करोति, तो जिसमें आरोपित है उसी को दुखी करेगी अविद्या से, तो क्षेत्रज्ञ को दुखी करेगी ही। तब कहते हैं ये नहीं है, न च न कश्यम कहां गया, रुक जाओ, नच मिथ्या ज्ञानम परमार्थ वस्तु दूषे तुम समर्थ, का मिथ्या ज्ञान कभी भी परमार्थ वस्तु को दूषित नहीं कर सकता। रस्सी में दिखा गया जो सांप है वो सांप कभी भी रस्सी में विष उत्पन्न नहीं कर सकता है। रेगिस्तान में दिखा हुआ जो जल है वो उसको गीला नहीं कर सकता है। नहीं ऊसर देशम स्नेहेन पंक्ति कर तुम शक्नोति मरीच्युदकम, जो मरीची में दिखने वाला उदक है वो ऊसर देश को अपने स्नेह से जो है कीचड़ बना देने में समर्थ नहीं होता है। तथा अविद्या क्षेत्रज्ञ से न किंचित कर तुम शक्नोति, इसी प्रकार अविद्या जो है क्षेत्रज्ञ का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। तदेव दृष्टांतेन स्फटेक नहीं क्षेत्रज्ञस्य वस्तुतो अविद्या संबंधे भगवत वचोपि द्योतकम् इत्यादि, क्षेत्रज्ञ का अविद्या से कोई भी संबंध नहीं है, इसमें भगवान का वचन भी इसमें द्योतक है। फिर भगवान स्वयं कहते हैं कि अतश्य इदमुक्तम्, भगवान ने ऐसा कहा क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, अज्ञानी न भृतम ज्ञानम तेन मुह्यंती ज्ञानतम, ते भगवान का वचन हो गया। क्षेत्र क्षेत्र ज्ञोर ऐक्ये किम इति असौ आत्मानम अहम इति बुद्धिमानोपि, स्वस्य ईश्वरत्वम ईश्वरोऽस्मि इति न बुध्यते तत्र, कहा कि जब क्षेत्रज्ञ और ईश्वर का एकत्व हो गया है तो ईश्वर हुआ नहीं है, तो असौ आत्मानम अहम इति, तो ये ईश्वर रूप आत्मा मैं हूं, ऐसा जब शास्त्र से जान लिया तो जानने की बात जो है स्वस्य ईश्वरत्वम ईश्वरोऽस्मि न बुध्यते, अरे मैं हूं ये तो जानते ही है, तो मैं ईश्वर हूं ऐसा क्यों नहीं जानता, मैं हूं इसमें तो किसी को संशय है नहीं, तो मैं जब मैं का ईश्वर हो गया तो ईश्वर हूं ऐसा क्यों नहीं जानता, कहा है तो ऐसे ही पर जानता नहीं है तो क्या कहा जाए, अब भूल क्यों हो गई अब इसको क्या कहा जाए, अज्ञाने न आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतु, अज्ञान से उसका ज्ञान आवृत है तो क्या कर सकते इसमें, अज्ञाने न आवृतम ज्ञानम, बस ओम पूर्णमद मुक्तम। इसलिए भी जो है ये बात कही गई क्षेत्रज्ञम च विमान विद्धि अज्ञाने न आवृतम ज्ञानम इति। अब एक शंका उठाते हैं कि आत्मनो वस्तुतः संसार असंस्पर्शी विद्वद अनुभव विरोधस्यादि, कहा आपने कहा कि आत्मा को वस्तुतः संसार का कोई स्पर्श है ही नहीं, लेकिन आत्मदर्शी लोगों को देखने से जो अनुभव मालूम होता है उस अनुभव का तो विरोध हो जाए। आपने ये कहा कि संसार का स्पर्श आत्मा को है नहीं, अब आत्मदर्शी जो पुरुष है तो उसको संसार का एक स्पर्श न हो तो कभी दुखी सुखी नहीं दिख सकता हूं, पर ऐसा देखा जाता है इसलिए विद्वत अनुभव विरोध हो जाए ये शंका करते हैं। अथ किमिदम संसारिणाम अहम एवं मम एवं इति पंडिता नाम अपी, शंका पक्षी का कहना ये है कि बड़े बड़े पंडितों को हमने देखा है, वो पंडित लोग भी जैसे संसारी व्यक्ति जो है किसी वियोग में दुखी हो जाता है किसी संयोग में सुखी हो जाता है, ऐसे पंडितों में भी देखा जाता है बड़ा बड़ा बहुत बड़ा जो है वह व्याख्यान करने वाले लोगों में भी देखा जाता है, वेदांत पढ़ाने वाले लोगों में भी देखा जाता है, यदि कोई ऐसी स्थिति आ गई तो मन दुखी हो, एकदम बहुत भयंकर घोर अपमान की दशा आ जाए तो उनमें दुख देखा जाता है। आप कैसे कहते कि संसार का स्पर्श नहीं आत्मा को? यदि आत्मा को संसार का स्पर्श न हो तो विद्वान में इस प्रकार की चीज न देखी जाए। इसी को उठाया, अथ किमिदम संसारिणामिव अहम एवं मम एव इदम, मेरा आश्रम है, मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, पढ़ाता हूँ, ऐसे पंडितों में भी वृत्ति देखी जाती है। टीकाकार लिखते एवं इति अभिजाति आदि वैशिष्ट्यम है, हम जो है उच्च कुल के हैं, उच्च परंपरा के हैं, तुम्हारी कोई परंपरा नहीं है, ये वैशिष्ट्य है। इदमा क्षेत्र कलत्रादि, यानी मम एव इदम, मेरा ये खेत है, मेरा ये आश्रम है, मेरे ये शिष्य हैं, तो ये क्षेत्र कलत्रादि जो है ये इदम से ले लेना। पंडिता नाम अपी प्रतीतम संसारित्वम इतिशत, पंडित लोगों को में जो है उनको भी जो है संसार की प्रतीति होती है, तो उनको भी तो संसार जो है इस प्रकार भान होता ही है। सिद्धांति इसमें विकल्प करता है, कहता पांडित्य माने तुम्हारा क्या है, पांडित्य का अर्थ जिसको तुम पंडित कह रहे हो वो किसको पंडित कह रहे हो? किम पांडित्यम देहादव आत्मदर्शनम, क्या पांडित्य इसी का नाम है कि शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि में आत्मदर्शन करना, इसी का नाम पांडित्य तुम मानते हो या दूसरा कुछ पांडित्य? किम वा कूटस्थ